أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقطعنا العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام المشأمة عليهم نار مؤصلة. سورة البدد مکی صورت نزولن 33 نمبر دے پیندکم سرویخ فضل قابل نادل شویر ہے تردیباً 90 نمبر دے لسکم سر فضل صورت فجر نلگول شویر ہے ربط صورت مکی سر مکی صورت کی غفلت دغافلین و بیان شو چاگا اوقات بہترین اوقات اگے خراب کرو آئے دک نکڑو پائے کی عمل نکڑو دې صورت کې ترغیب ورکوي اصلاح د معاشرې ته چې پاته د خلکو عقیدې ټیکا د خلکو معاشرې ټیکا یو جوړ بچی راڼا دوی موجه مکه صورت کې اهانت د دنیا بیان شس پکوالې دې صورت کې زجر کې آچاره چې بې ځایه مال لګیا تمرچی کې درم رب مکه صورت کې احوا د مجرمانو بیان شو د سابقین ته تبعه دادیان سمودیانو هدي صورت کې د دې امت د معاندونو د تبعه احوا بیان د دې نور په تیراړو سرور مرابط مخې صورت کې ترغیب او امان زالحات په اوقات حسنه کې هدي صورت کې د ورچار کې دوای چې انسان ته مکتمه مشکر له پیدا کړي دیو جوړ په تیراړو امتیازات صورت صورت ممتاز ده په بیاد اصول د اسلام د معاشري باندې تا چوي چې کوم صورت چې به د اسلام د معاشري اصول بیان دي توه صورت بلد دویم صورت ممتاز په د ورچار باندې چې لقد خلقنا الانسان فی کبد بل دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز په د مرحټ باندې چې علم د لو عینین و لسان و شفتین و د یادین و نجدین بد صورت کی داشا نشتے سلورم امتیاز صورت ممتاز ہے فائد نمبر 11 بانے فلکتا ہمال حقا با فما ادرک مال حقا با ہوا شی بل امتیاز صورت ممتاز ہے فا او ادعامن آیت نمبر 14 او ادعامن پی امی زی مذہبا یتیمن دا مقربا و مسکین دا مطربا مقصد صورت تدہیر میں دنیا و ترجم اللہ راکرہ او ترا درې اصول بیانې د فرد اصلاح د معاشرې کې او تر واړې چې د خپل کلی کې اصلاح وکما د خلکو د عقیدې او د خلکو د عمل اصلاح کنو و درې اصول باندې عمل کوي یو دا چې د خلکو د تعریف ته من کوي بلکې د خلکو نه د خلکو لان ته مبرش کوي ولټ کول مبرش کوي زخمی کوي به خلک به مړی دي ته اشاره کوي وان تحل بیا د بل چې پیغمبر اسلام هغه مکه چې پای کې د هیڅ شي وینه به ول ناروا دي د هر یو شي او هغه ستاوی د روا غړي نو مطلب دا دی ته به خلکو خیر لټي بس تاوی نه تو یو غړي روا به غړي ته به د تحقیق کار باندې دویم دا چې د خلکو نو تعریف نه غواړي واښه د خلکو نو دویم دا چې د مار د کلی وخت د مار په ځای باندې لګي د کلی وخت د مار په ځای باندې لګي او د عام فی یوم ذی مصربه یتیما ذا مقربه فق رقبه دغه دویم اصل د اشاره کوي او دریم اصل آیت نمبر 17 کې ثم کان من الذین آمنوا تواصوا بالصبر خپل هم کله کې نور هم کله کې وتواصوا بالصبر والمرحمه ایو بل زمینا کی پسر رحمای باندې چې قرآن وی د منکلی کې ویلې جټه محکمه جوړ شو غره تو کې د ایوب خان په دور کې دا څه کتان راغلی پنځ پیر دا د چا پتون او چا کپڑے وی د مدرسې مخه ترا د اوره د مدرسې بار شوما انوې کینا په د مدرسې په تا بورډ لګي لګي دلو چې دا قرآن یو کس په کې وی بلتا چې مولا د غزال دکان جوړ کړې ګټ په کې بیما وره یما تر بل کس نه غما ته تو ستوان نه مې ما چې مېرمن سپوتو وای دی په تاګه تر کې پولیسان ځان شرمولې ده دکان نه جوړې د مدرسو انو خود به وای نو به خیر دوه ته دې چې ما ته سلام ملان مترو کو ما ته تاسو څنګه راغلې یم ویلې جټ وای نه یما ته چې تاسو جټ وای ځو موږ د کلی اصلاح کو یما ته د کلی اصلاح کوي د کولو په ترګه قران کوي کب کومه ترګه وی په قران کې ونیشته یما ته دا بیا نیمګړی کتاب شه چې د معاشري اصلاح اصول قران نه بیان کړی یما کو کتلې نیشته بیا یو چې ما قران ترجمه کړم ما تفسیرونه کړې نیشته یما ته چې پورا صورت راغله ده وی کوم له ما ته سورته ویلې وی قران کې سورته ویلې نیشته ما ته شته کنه په درجه باندې مبارک وی خیر په بیا د ماوی چې پر انګلیش کې وته ویلې جوړي ابو اردو کې وته گاوم وای په پښتو کې وته کلی وای ا پر عربی کې وته بلد وای سورت البلد هغه سورت چې پای کې د کلی د اصلاح اصول بیانې وی ښا هم خو نه غواړ نو ته چې په دې کې درې اصول بیانې یو دا چې ته بکله کې خلک وته باندې لان تار کوي ګوري وای په دې کذبې باندې دغه ته بکله کې ستاد مرګ بندوبست وګی ته با پروتو کې ګنا د کلی اصلاح وکي حضرت دا چې د کلی مال په فضا لګي حضرت دا چې ملګری بم کله کې وجدا تر بصورا خو ول ماجدا وړي روح کې ول کې میاش کې ول کې کال کې ول کې سړې سي وي او رس کې ول کې یرم سو دور ته نشته یما چې ګنټه کې ول کې کې وی ګنټه کې راته وای وی دوه ته شروع جوا وی چې نیمه راو ته یوري ګټه صبر وکړه وی کلام او کاغذ راو غسب کړه او یوري دې مونږ یې لیکو وی چې وی دې کما د ما ته سر خلاص کا وی دې یو لک راو کړه وی دې کې یو عادت راغې وی چې جی والد سے مو شرع جوړه تیار وی دې ما ته وکړه وی چې دا مو رانا تر دې نو بیا مونږ هم تو انې هغه چې کده لاړ خو د ما پلار په خوشاله نه ګډ شي او دوره خو دې هو چاډوډه نه خوري کنه وی خیر هغه وی چې بیا مونږ نو دوی ماته چې مناسبه کوم سره دې مونږ دوه ګر کنه مونږ هي ما چې دا لړ بشم وی چې لاړ ما ته کې وی روډه هغه یې په میزبانې ا دوی کولا روډه دوی ته لګې ټولا وی زکه نه دې پر فکر ځای باندې ان وی دای ما ته چې خوري نه هما چې دا خرم نو غوې جوړيږي کله دا خرم نو غوې جوړيږي په سمغه ما چې قران کریم وای په صورتي محمد کې تیر شو چې وای اكلوا كما تاكل انعام والنار مسودم خوراک به کوي دا د دې داسه کسارو چې څنګه بولا اجانو ته وځي وی ښا ما چا وکړه وی دا ورسو شو وی هغه مشر راغنه دی وسلاړي وی خړی کنه وی هغه ما ته ګوريو ای ما ته وی هغه مشر کورانا چې څه دی وی ما چې زموږ نه دی وی وینا څه خو دی ویلی دی ای ما یې زموږ نه دی ویلی خو دای نو خړی نو ای بیا ما ته دا څه وکړه ما له اجازه راغی زړه شم یره ته ډوډۍ ورما نه ډوډۍ نه ورما او کده دن ته انده ڈوڑا نیشو پڑه ما پره جدلار جنده بڑوڑا اوخری ویده ترارم نو دا صورت چه ده که ده کلی ده اصلاح که ده ده کلی ده اصلاح اصول بیانه لا نیدازه کار لکسه چه ده خیال لے چه مال او دولت بان ویدت من شده که مخی صورت که تیر شو آنچه یقود ربی اکرمن چه مال دار چه غریب شو یقود ربی آهانن نیدازه کار مال او دولت چه گم نیدازه سب عزت نره نیدازه لت ته مار اور کو سبب دی عزت نه مار غسل سبب دی عزت نه حکم او شاد کو ما دا کړه دا من چې دې کلی ته امن ولې ملاو شه په دې کې اوس تن کار کړل چې دا غنو ابراهيم بابا دي په دې کې هغه ځان قربان کړ خپل خدا خپل بچي قربان کړ په دې کې کینا اندې ته امن ملاو شه نو کته پر کلی امن ورکه لکه ابراهيم بابا به قرباني ورکه وان تاهلم بیادل بلن او تا رواگرن سی پا دیکی ستا وینا تول پا دیکلی که رواگرن لکی نو مطلب دا غرومبی اصل ده چې ته به د کلیوالو اصلاح کې قرآن به بیانې رد شرک د دشمنی جوړې مولیانو سره او دا د پیرانو سره او عوام به ستا وینه تول روا ګڼي لیکن ته به د خلکو اصلاح لټې ته به دې ته نه ګورې چې مال بې عزتي وکړه یا مال زوی مړ کړه یا مال کور روان کړه نه ته به تکلیف کې کلکې وادې دې او شاید دې حالت د پلار او ما ور او دا غچې او د دوی پلار زوی چې وګوره پلار زوی دا کلی آباد کړو پلار نه مراد ابراهیم السلام او ما ولده نه مراد اسماعیل السلام چې هغه دا کلی آباد کړو پوه شئ چې دې کلي کې څو نه پکې کور او نه پکې څوک هیواد دغه دوه کسانو بیت الله جوړ کړه دلته هغه آباد شو نو ته به هم دغه شانتې کار وکړې لقد اوس جواب ختم لقد خلقنا الانسان فتذكر پیدا کړم انسان فی کبد په مشقت کې کبد اصل کې په انسان کې ډیر عضلاتونه دي خپې دي سترګې دي غوږونه دي خو دا ټول اعضا چې دا یو کار کوي یو کبد د کبد اینه چوته جگر چوته وي نو هغه سلور کار کوي هغه د خوراک نه وینه جوړه کی دارنګ د خوراک نه هغه بلغم جوړ کی دا سلور خلته چې کوم انسان د بدن سلور خلته کینه د دوست راځي کنه ورته چې کینه دوست راځي ته کوئی په لار کې غپ لګوي نو سلور خلته هغه جوړې د خوراک نه په اینه کې په جګر کې یو وینه جوړېږي چې نه واخه جوړېږي یو بلغم جوړې چې هغه دماغ له فائدې ورکه هغه پړپوس له فائدې ورکه په پړو نه د دې خوراک ده او یو سفرا جوړېږي سفرا چې هغه د شیوی شې نه په دغه مزګ راشي هغه زیړې وو نو هغه دې فتې ته هغه بیا چې کله کم شې نه ځبې بای مې احساس کې کیږي نه غاز میږي او یو جوړې سودا چې سودا پړو کې کیسه مل داړو ته خوراک ده نو کا هغه شې چې کوم دی جګر هغه ډېر هغه دا هغه خام نه ده هغه وینه ده بس کم دور ډېر چې پازګي باندې لګي او زخم کیږي خرابيږي لیکن عمل هغه ډېر کوي نو دا غره انسان د په دنیا کې کمزور ہے تا نه غټ غټ جاندار سي سنډاګان دي اسونه دي هتیان دي سسري او ته وړوکې ونه خو ته به دا کله عبادت لکه څنګه چې دا ته به ډیر کار کوي لکه څنګه چې کبد دی په بدن کې هغه ډیر کار کوي نو ته به انسان ډیر کار کوي په دنیا کې ته کله دنیا تا د فار الله پیدا کړی دا ولقد خلقنا الانسان لقد خط دا ټول شاید پدې دي چې په تاکتر پیدا کړی موږ انسان تي کبد تي کبد په مشکات کې کبد اینه توي دا جګر ته موږ په پورتو کې نه وو اختب او زجر هغه چاته چې بغیر د مشکات د غزان چتور غواړي مشرد غواړي اختب وای ګمان کوي انسان الله یقدر علی احد چې قادر باندې شي په دبانی سوق د چا قبضک بنی سو وای دې الک تو مالا د بدن هلاک به کمانډر ډیر وی خیرات مو کو پلان کې سه مې راو دې خلاف شرط کار وکړي او ما ډیر وی خیرات کو احسبو اګمان کوي دې الله یرا الله یرا وحد چې نی وینې دل یو تن ولا لای ګورنا الله ګورنا چې تا خلاف شرط کار کړل مالدار به کې مزو کړی غریوانه دې فریخې دې ابیا طریقه د خیرات دی غلطه ده علم نه جلو عینین و امن دی ګردور د وسر کې سترګې بری کولا کړی قران بری کتلو په پته او پوجي چې خیرات څنګه ولې ثان او شفاتین او جبا بشونډي جبا بری خدوله او شونډي بری خدوله چن وې ته پوس کړو چې مړي په خیرات څنګه دی یا خاده کې خیرات څنګه دی واده نه نه تین ابیا نه کړی ته د دوولا ویولار د هلاکت چې په دې دی ادا کېږي وا ايو لار نجات فلق ته امر عقبہ ودنه نشه دې مشکلات ته په دې کې عقبہ عقبہ تر کې عقبې لکې پوند تا عقبہ اغلار ته چې په غر کې وي سړی چې په غر په لار دی دا پوندې په شا دور کوي ا سړی په مخ کې دور کوي نو مطلب دې په دین کې مشکلات دې مخ ته ورا دي ا وته په شا کوي ته په مخ دور کوي فلق ته امر عقبہ ودنه نشه دې مشکلات ته په دین کې اما درک مراقبہ اته چې په کته له سړي مشکلات په دین کې هغه د فقر عقبہ ادا ته لید سټ د غلام خلکو سټونه انخ دی بلای کې په جهالت کې او ته په دغه سټونه خدا او قرآن بیان کا او اطعام یا خوراک ورکول نه په غرض د لوګه کې چا د یتیم له د مقربا چې خپل خپل د په انسانيت کې یتیم د پلار مرشه ده هغه ورځ د لوګي پلار په کوم ورځ مرشه ده نو د چا خیال نه د مور ته خیال نه ترونو ته خیال نه یو طرف ته غیر مسكين دی وګه دی دا غریب دی وګه دی نو بوی دا کور ډوډۍ کوو دا نه چې یتیم ډوډۍ ته پور ته وسه کله بلا تو کریم یتیم ته ورته ترک مخ کې تیر شو او مسکینانه یا مسکین لا دا ماته چې خاور کې پروت دی خاور کې پروت دی حالات خراب دي اماده دې نشته خرچې ډیر را دروچته کا خار ته وتنډا ډوډۍ په خوړه په بچو ادو خوړه سو مکان بیا وی دې مینا لدین دا کنا امن چې مارو چې بیا ست تنظیم د مسلمانانو کو دوی کدري او تاسو به صبرې ابیان کې ملګر ته پکړه کېدو باندې او تاسو به مرحمه او وصیت کې ملګر بیان کې ملګر ته بل برحمه پتی رحمای باندې او دا که داخل اصحاب المیمنه داخل کی طرف والا دی جنت جنت براشي ا کدا چې انکار وکړ په تاسو باندې هغه دی کس طرف والا بای بازو اره نارو او صدا په دې باندې اور به جوښ شوی په دې اور جوښ شوی نو مقصد د صورتو تدریب مې دنیا او تربیه اخره ا د کور د ملک د اسلام درې قوانین بیانو.